दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड पर आते हैं जहां टूल्स ऑफ टाइटंस में टिम फेरिस दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स के वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज का खजाना खुलते हैं। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योरल हैक्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के बारे में है जो बिलियनियर्स, इन्वेस्टर्स और सीईओज अपनाते हैं। फेरिस कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, ये टाइम, फ्रीडम और इम्पैक्ट भी है। ये चैप्टर एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल टूल्स देता है जो आप अपने करियर, बिजनेस या साइड हसल में आज से लगा सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल। चलो एक कहानी के साथ इसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। एक फ्रीलांसर था ज़ेन, जो अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना चाहता था लेकिन दिन भर ईमेल्स और छोटी टास्क में फंस जाता था। फेरिस के पॉडकास्ट से उसने क्रिस सैका, एक फेमस इन्वेस्टर, का आइडिया सीखा, फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क। सैका ने कहा कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, पारेटो प्रिंसिपल। ज़ेन ने अपने दिन का एनालिसिस किया और देखा कि क्लाइंट कॉल्स और कंटेंट क्रिएशन ही असली इम्पैक्ट देते हैं। उसने ईमेल्स को एक घंटा डेली लिमिट किया और हाई इम्पैक्ट काम पे फोकस किया। रिजल्ट, एक साल में उसका रेवेन्यू ट्रिपल हो गया। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स अपना टाइम लेवरेज करते हैं, उन टास्क को प्रायोरिटाइज करो जो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। एक स्टडी बताती है कि 70% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डेली बिग विन्स पे फोकस करते हैं। आप भी ट्राई करो, अपने दिन के टॉप 3 टास्क लिखो और बाकी डेलीगेट या स्किप करो। अब एक और जरूरी स्ट्रैटेजी, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। फेरिस ने पीटर थील से सीखा कि बिग डिसीजंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग यूज करो, चीजों को बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ दो और नए सोल्यूशन सोचो। एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी देखो, वो अपनी कंपनी के प्राइसिंग मॉडल में फंस गया था। थील के अप्रोच से उसने सोचा कस्टमर को असली वैल्यू क्या चाहिए। इसने उसे एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाने का आइडिया दिया जो कंपेटिटर्स से अलग था। रिजल्ट, उसके कस्टमर्स 50% बढ़ गए। फेरिस का टिप है कि जब भी बड़ा डिसीजन लो, पूछो इसकी कोर एलिमेंट्स क्या हैं और अननेसेसरी अजम्पशंस हटा दो। ये क्लैरिटी बड़े विंस दिलाती है, चाहे जॉब चॉइस हो या इन्वेस्टमेंट। एक और पावरफुल टूल है बैचिंग और ऑटोमेशन। फेरिस के मेंटर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि रेपिटेटिव टास्क्स को बैच करो या ऑटोमेट करो ताकि टाइम बचे। एक टीचर की मिसाल सुनो, वो लेसन प्लान्स बनाने में घंटे लगाती थी लेकिन फेरिस के आइडिया से उसने टेम्पलेट्स बनाए और ग्रेडिंग के लिए ऐप्स यूज की। इससे उसका वीकली टाइम 10 घंटे बचा और वो फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिता सकी। फेरिस का गो टू हैक है ईमेल्स के लिए ऑटो रेस्पॉन्डर्स या टूल्स लाइक बूमरैंग यूज करो और मीटिंग्स एक दिन में बैच करो। एक सर्वे बताती है कि 60% टाइटन्स रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करते हैं जो उन्हें स्ट्रेटेजिक वर्क के लिए फ्री करता है। सिंपल स्टेप क्या है, अपने एक डेली टास्क को ऑटोमेट करो, जैसे बिल पेमेंट्स या रिमाइंडर्स। एक फाइनल जेम, लर्न टू से नो। फेरिस ने वॉरेन बफेट से सीखा कि सक्सेसफुल लोग वो हैं जो नॉन एसेंशियल चीजों को नो कहते हैं। एक डिजाइनर की कहानी देखो, वो हर क्लाइंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता था लेकिन ओवरवर्क था। फेरिस के एडवाइस से उसने लो वैल्यू प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करना शुरू किया और सिर्फ हाई पेइंग, पैशन ड्रिवन काम लिया। इसने उसकी इनकम और खुशी दोनों बढ़ाई। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। हर रिक्वेस्ट को पूछो, क्या ये मेरे कोर गोल से अलाइन करता है। एक स्टडी के मुताबिक 85% टॉप परफॉर्मर्स सिलेक्टिव नो बोलकर फोकस रखते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, हाई इम्पैक्ट टास्क, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, बैचिंग और सेइंग नो जरूरी हैं। टाइटन्स इन टूल से टाइम और एनर्जी मैक्सिमाइज करते हैं और हम भी ये कर सकते हैं। ये हेल्थ हैबिट्स के आइडियाज को जोड़ता है जो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि बॉडी और माइंड का सिंक वेल्थ के लिए भी जरूरी है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी और पर्पस टाइटन्स को वाइज बनाता है, तो थोड़ी सी एम्बिशन के साथ चलो उस तरफ बढ़ते हैं।